mam wyniki. Ławki, bramy, bloki, krzyki, kroki, skręty. Yo. Ławki, bramy, bloki, krzyki, kroki, skręty, sprzęty, szepty, słów potoki, światobrotnych, bezrobotnych, doznań mocnych, trybów nocnych, chwil ulotnych, tym podobnych, chora duma jak dżuma, skumaj, króla już nie ma, temat jak na halunach, a to co widzisz to ściema, Poznań, płynie w ścieku, ta plasie bzdur z teku, pogoń peklu, człowieku nie ma na to leku, a my wciąż dalej teku, gramy, dziś zawieszeni, trwamy, nieposkromieni, władcy podziemi, wyzwoleni, z głupotka zamat, a za nami brama, nie wiesz o co gama na tam na dole trwa dramat, trauma, biała plama, życie w szarych klitach, szukam ukojenia w bitach, mitach, ze mną klika, technika, lita, beat, bita, PDG, ekipa, polemika, poetyka, życia, polityka, wita i tak, życia, polityka, wita i tak. Życia, polityka, wita. Mam wyniki, polemiki, poetyki, życia, polityki, prosty rap, bez metryki dla publiki. Ja mam wyniki, polemiki, poetyki, życia, polityki, prosty rap, bez metryki. Mam wyniki, polemiki, poetyki, życia, polityki, prosty rap, bez metryki dla publiki. Ja mam wyniki, polemiki, poetyki, życia, polityki, prosty rap, bez metryki, bez metryki. Mam własne zdanie, tak już zostanie. Życie zweryfikuje rap, panowie i panie, zostanie. Kto zostanie, kto odpaść ma odpadnie, tak jak szklance, fusy zostaną na dnie. Ludzie zrozumieją, że te rzeczy się dzieją, te sprawy istnieją, zgodnie z rzeczy koleją. MCs się z nich śmieją, chcą ich wyruchać, przestaną słuchać o tym, czego nie sposób dotknąć. Widzisz oczami wyobraźni, możesz się potknąć. Widzę to, co widzę, muszę syf kopnąć. Tak być musi, to życia cyklika, znów prawdziwa liryka, gości w twych głośnikach. Zapamiętaj to gatunku klasyka, zapamiętaj, z tych słów coś wynika. Jak walec po bicie przetacza się moja technika, chropowata jak u górala, coś ci nie styka, wokół panika. Ze mną znów moja klika, polemika, poetyka, życia, polityka, wita i tak. Życia, polityka, wita i tak. Życia, polityka, wita i tak. Mam wyniki, polemiki, poetyki, życia, polityki, prosty rap, bez metryki dla publiki. Ja mam wyniki, polemiki, poetyki, życia, polityki, prosty rap, bez metryki. Mam wyniki, polemiki, poetyki, życia, polityki, prosty rap, bez metryki dla publiki. Ja mam wyniki, polemiki, poetyki, życia, polityki, prosty rap, bez metryki.